دا نوم دا دی ایگی شی دی پورا فوعلا لی اجل چه شوایوی دی دا دی پورا ای دا دی واجنا زمانا ای لی کس دی تخصیلی ہی یو او بی سبب وجودی چه شوایوی فیلون مذکور حدث مذکورا دا مخش فیل چه دی خو فیل ناکن استراکی نا فیل نغاوی مرا حدث چه دا مخش ذکر دی حقیقتا ذکر دی چه دی ملفوظ بی یا مقدر بی عاد د د واجب نشوي دخت مفعول له يي دته سي مفعول له لکه مثال په تور ضربت زيدن تاديبا زيد م اويا چې دته صبر زداشي ادب ورزداشي اس د مخ شو وال چې وش ول د ضرب چې وشو په ضربت شې څه وش ول وال وشو دا د چا د واجب نه وش پون ا دغه تاديب د واجب نه دغه د پورا چې د تحصیل د تعدیب وشه او زید ته ادب ورداشي د واد په دوا جوړ وشه وشو کنه نو دا د د تحصیل د پورا وشه یا د د وجود د وجه نه د مخش فلسفي وشه لکه قعدت عن الحرب جبنا زد جنگ نقش نستل جبنا د ټور د وجه نه اس قعدت د قعود چې وشه علت پر شتدای د جوبن اول جوبن وی غنورس تشوی نو د د وجود د وجه نه د مخ شفل تشو وشا نا قعود عن الحرب د پرا سبب تشو شو جوبن نو دا اغافل عام فل له د چ د د د وجود د وجه نه د فلم مذکور سلای شوی دای نه پوی دی نو فل له د وال کس مشوا یو اغام فل له د چ د د تحصیل د پرا د فلم مذکور شوی بل قسم اغم فل الله د چ د د د وجود د وجه نه د فعل مذکور سوی دا یو قسم فل الله چ د د وجود د وجه نه فعل شوی وی دا علت وی و فعل یت وی معلول وی او اغم فل الله چ د د تحصیل د پر د فعل مذکور شوی وی ا ش د فعل مذکور بی علت وی دا فل الله یت وی معلول فل الله یت وی معلول وی خبر به کنا المفعول له هو ما اسم ما فعل فعل تشوى يفعل لاجله او دا فعل سوي مذكور وي لفظا يا تقديرا حقيقه يا حكم هو مذكور يد سراوي باقي تركيب شجا بكم تركيب شسبو كشوي تفعل له بدا تركيب شو دا فعل واقعي وي او دشه وڅ کړای عمل کړای دا کوئی دات ولاګاوا سنت اعتراض نه یو اون پڅشي دا فاشي لاجله ال قصد تحصيله او بسبب وجوده لام خو تعلیل ده پورا ده لاجل اسلام تعلیل یاد ده نو دا نه خدای پتا ولاګا ده چې دا مفعول له علت وی او دا فعل وسبب معلوم می دا خو صرف یو قسم مفعول له ته شاملې جي چې اغا او قعدت عن الحرب جبرا جی او دوام قسم بفولاو چا غفل مذکور د د تحصیل د پر شوی جی اته خو نه شمیږي ځکه چا حیلت نه بلکې اخ مصدو معلول ادو ام فولاو خو معلول ادو نو نه دی پر د روجا وک چا لام تعلیل یاد پښه کنا ال اجله پښه کنا ل اجله ال اجله تحصیل هو علت دوا قسم ده یو علت غیر ای پښه کنا علت غیر هغه ته وی چې باعث په غافل باندې خو وی خو په وجود څه وی مؤخر پښه کنا نو دولتا د لام تعلیلیا دای خو تعلیل سی عام دای کدای علت وی هم که معلول وی بیا تعلیل خو شروع کړي کله مفعول له علت وی که معلول وی وتعلیل مانا خوش زشوا نو کله اجل تحصیله شی خو معلول شو او کله اجل وجوده شی به خاطر شی علت شو خو تعلیل مانا بیا بشه زشوا رغلا اله اجله اله کستی تحصیله یو او به سبب وجوده پښه کرا شنو علت غیبی او بل لږ علت غیبی نبی علت وی خو غایی نوی علت غایی دست وی چا په تصور شم مقدمي او په وجود شسوي ورسته وي وجود شسوي ها او کله وخت داسې چې داس نه وي بلکې دای معلول وي حضرت غایې نه وي د مخلاو فزربت زیدا تادیبا شد تادیب څه ده دا علت غایې دای علت غایې دای په تصور شمو قدم ده په وجود شس ده مؤخر او دا بل شخوت علت علت غاین ده خو علت خدای فقعت ان الخلق جبن شخوت جبن صدا ها علت جی پرځ کنه نو لام تلل تلل علت عام ده کایا علت عیب یو کایا علت غیر عیب نو دا تادیب ها علت تای علت غیر په ځان په تصور شمو قدم وی او په وجود شس وی مؤخر وی سمجھ گئے کنا نو دول تا ضرب تو زیدن تادیبن شے تصور تو دے زید وکا جدا زید لشی بے اخلاق بد اخلاق آئی دائے ایرا سبر زکاو اخلاق بر زکاو استوال وکڑ اس خواد را دب بے وکڑ بے والی نورست بر زکی جی ایس حالت آئی خوشا حالت غائی خوشا پا تصور شخم قدم شا باعث در بندی پا دیگی والی بندی خود آقا تادیب شکا نشا دا وال خو د ودې د تعدیل د پراګو جی علت بایس در نه غشن خو بایس ته شته علت یی کنه یی نو دا علت تای ک علت وجودی نه دای مثال ا علت نه چې په انا مقصد مال نه خو علت غی خدای جی او علت غی ها علت تای متادیب علت تای شه جی له اجلی کنه به زه شه شا مخرو راوی مشکی ممو دی فارق علت غی چه تصور شده علت وی پا وجود شو معلول وی پا تصور شده و پا تعقل شده ایسه وی علت وی او پا وجود شده وی معلول وی لکه دقا تعدیب چ تصور یی مقدم دای نو دا اله شپ تصور شه اگر چې په وجود شه معلوم او غیر عیجی اپ وجود شه او اول لا وی په تصور شه په وجود شه اول لا وی څه علت وی اوی علت هم معلوم نه ګرځي په څه کارو لتخسیر الکس تفصیله او به سبب وجودی شا چې دا سی او جو هوا ما اسم مفعول لاجله چې شوی وی ها نوم دای دی ایږي شی دی پورا فعل فعل تیوا چار شوی وی پښه کنه نو دایو قسم جیر شو او چې تاسو چې له اجر دی دا یا فصل شو په دا سره یې سم مفعول مطلق اوتا مفعول به تشوا اوتا او مفعول فيه تشوا اوتا او مفعول معو تشوا اوتا زکه په ونس فعل شوی وی خل اجره نه وی یا مطلقن فعل شوی وی جی یا پد د فعل وک شوی وی یا پد ش وک شوی وی یا د سرا وک شوی وی او مفلو ذات ای چد د واجن وک شوی نو پله اجری سرت مفعیل تر خارج شو و خرج سایر المفعیل مما فعل ا مفعیل تی چا شوی مطلقن یو یا به او فيه او فعل حدث حدث مذكورا دد وجه نشوي نو په ضرب تو شي ضرب دد وجه نشوي دا څه کنه فعل مذكور مذكور به عام ده ملفوظا لفظي وي او کسبي تقديري وي دا دفع د اعتراض مخرو راي و سړيو تو ته چې دا لما ضرب ته زيدن زید وی لو یو او تو ته چی تادیبا ایسا تادیبا خو مفلاو دو سرا جن تخفل سرا ذکر و تا کج ذکر کول فی الان دی کلفظ نمی تقدیر نمی کا تقدیر نمی تول تا کلفظ ندا ذکر و تقدیر نمی زغای زکا چی مذکور فی سوال کلمات حقیقتا او حکما حقیقتا نمی و کسی بھی ها حکما نمی نو چې دا ټکه مولوبو فلا يخرج عنهما ما كان فعل مقدر كما اذا قلت تقريبا في جواب من قال لما ضربت مذكور تکا میں جو لگو ما فعل فی فعل ما فعل لاجلی فعل مذکور پتا سره می اختراز وکد اعجبنی التادیب اعجبنی التادیب اعجب فعل کای زمن منصوب تصل مفعول به التادیب فاعل شو اذ ذا التادیب جدای خام حاج دتا تج د التادیب د غدب ورز د کول ز پڅ شو چول تعجب شو شو یار دا مو سره چور چک شو د پیر ته څور زدا کو ی دغ ز پڅ شو چول عجب دا بی ورزدا اس چ دغ پیر ته دا دا ورزدا کو ها خام خاو یو فل خو سراج کړای وی خو یا وی والای وی یا وی غژنه پنی ولی وی یا تیر بیر ورتا کړی وی خو څ چر خو خام خاص وی کړی وی وټ پوجا خدا دا بند ورتا شو نه وی نو دا تا دیو بتا تم فل مطلق ویا غام فل الله ویا زکه چې د دې وجه نه خام خای فل خو شو وی تا دیو خو په وتا نه شو وی خو بغیر به فل خو تا دیو نشي څه فل خو شو وی خو یا وش کان لای وی یا وی والای وی یا وی غژنه پنی ولی وی یو څه غا خو کړی وی ادا خو ورز دا کړی نو چې دا فل وش نو دلته په دې تا دیو بند تاریخ ته مفول مطلق غام فل الله وڅ شو چه ده وجنه یو فیل صدای شوائی ده کنده و دخته مفول الله وی سراج دخ فایل دلتا و دکا چه مفول الله شو آغا فیل صوی مذکور وی او پا آجمانی ات تادیب و شی تادیب و شی کم ده فیل دای چه ده تادیب ده چنان رو لای آدلتا سن ده ذکر نه خو مذکور معه فی ترکیب اللذی هو فیه لیل عمل فیه ده کوئی داد کن لگوا وجه کنه نو په مذکور سره خدا هو دا هو ته کنه بلې تر ازل دي چې زه درو شه په زارب تو زیدن تادیب من خبر ته خو زید د تادیب سره مفول او غافل څه دی ذکر دی مذکور خدای جی اته کی تادیب سره خو غافل فل جمله څه دی ذکر دی ته کاج مراد دی مذکور نه مذکور ما هو چې ته سره څه وی خو فی ترکیب الذی په ای ترکیب شته کوم ترکیب شي دا مفول هو وی وجه کنه بالکل اعتراض پرې چې په ترکیب شو وی اعجبني التاديب الذي بشكرا اعجبني التاديب الذي ضرب زيد لاجلي بتعجب شو جمله را اي تاديب چا غزي دي چت شي پر اسو چت کیم شي پر دای سو ولا شو داینا غفر خلت زلا يدسو اعجبني التاديب الذي ضربت زيد لاجلي بشكرا داینا ضرب تخفير خبيا ذكر شوي دي او دای په غیر ترکیب شیا کیم ترکیب شاته دی بدایا جی دا ورته کاچ مطلق ذکر کاول نه دی مراد ذکر کاول دی سارا د چا د عمل چا عملی بشته وی اول ته هزار ته بشه سند کړه امان نه دی کړه دوی نه کسا فقول چ مذکورن اختراز عن مثل اعجبنی التادیب فین قلت کیف یسخ الاختراز بیان هو په مذکورن سره ته څنګه دی تادیب نه اختراز کی و هو ذا فی الجدی الذی فعل لاجلی مذکور فی الجمله په جمله خبر سره ذکر دلته په بل ترکیب شیا ضرب ته زیدن قلنا المراد المذكور معه چه دس رازی کروی بہتراز پر چه هو مذکور معه کما فی ضربتو تادیبا نہیں قلنا المراد مذکور معه فی ترکیب اللہ دیو افیه ویردو کنا دینا بیات راز پر دیچه داو درو شای آجابنی التادیب اللہ دی ضربتو لی اجری اللهم الا یو کلاوی چه مارا دا خود تستی بیا پا کچھ چه چه گوڑے اللهم الا یو راد بذکری معه ارادو معه اللہ عمل فی مراد ذکر زدا کا چې په ترکیب شو ذکر وی چې په کوم څه ذکر مو فل مطلق هغه مو فل اووی خو وی دغه پورا چې د پورا د عمل د پورا څه وی لیل عمل فيه اراده هم معه لیل عمل فيه د پورا د عمل دغه پورا چې ذکر شو وی او د ته په دغه پورا نه ذکر شو لہذا دا اعتراض مکا په شکه نه مثال څنګه لکه ضربت هو تادیبا ترکیب وکړه ضربت هو تادیبا مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال متکه چې د مثال له مجد متعدد له مماثلیت څخه دی متعدد دی یو قسم د اګله پر مثال له چا فیل د تخصیل پر شو بل قسم اغه د پر مثال له چې فیل د وجود د وجنه شو یعنی نو دا مثال لمه کوڅه دا لمه فعل لکست تخصیلی فعل منه او هو الضرب کنا به دي فان التعذيب زکه د تعذيب چې انما يحصل بالضرب دا په څه سره خطرېږي او يترتب عليه او په دمن څه ګرځي ها کنا به دي فهو ضرب فان التعذيب انما يحصل بالضرب تعذيب چې خسرېږي په څه سره خسرېږي او يترتب عليه او په دې کې وار باندې څه دي ها غیر مرتب هدي سو پیسې کنا به دي شا وقعت عن الحرب جبنا ویش کرا وقعت عن الحرب جبنا زدی جنگ نکشنستل دیگی دور دی وجنا دا مثال دلی ما فعلا بسبب وجودی فعل چیده دی وجودی وجنا فعل شوی والقعود زکا قعود چیده اینا ما وقع بسبب جبنا تب سره چې سره شوی نه پدا به ځکه نه شا بلا مسله زده بلا دا د چې ساده مف الله صدو دا مصنف یو قسمو بوله مستقل قسم د منصوبات نه مستقل قسم په منصوبات شته کړو شمیر دا شمیر زجاج به چک شوای دی آیې چې مفلو ورشته نه بده نشه مفلو وجود نه لري دا به دي وسره دا حق زرب تو زدا دی بندا دا چې مفلو ودی تا مفله مطلق دی وسره خو مفلو مطلق شو دا قانون چې فعل مذکور په دبه مشتمل دی کبیله د استعمال د کول نه په جز دی زرب تو په زرب مشتمل نه په ترتیب سره وي مړه تعویل بشه چې تعویل په شوه کې خپل مفول مطلق څه شي په چا کوم طرف څخه تعویل کې په چې په جانب د فعل څخه عامل څخه تعویل په ضرب ته څخه تعویل دا اثر څه داسته ضرب تو زیدن تادیبن داسته ادب تو زیدن بالضرب تادیبن ادب تو زیدن زید ته مې ادب برزا کا په وال سره تادیبن ادا ته نه د ادب تادیبن ادب ته پر اثر شو مفول مطلق قعدت عن الحرب جبنا جبنت بالقعود عن الحرب جبنا نو بي يعمل شمه سبق تعبير وك يا په جانب د معمول شمه سبق تعبير وك او مزافر تر مقدر کدا سويا ضربت زيدا ضربه تعذيب قعدت عن الحرب قعودا جبنا بس مفر وقت صحیح شکر بیا مزاف کده شمه زفلي بي بدل اغه اعراب امر کا اغه امر دا څه کوي زجاج سړي نو مفلوخ په وجود نه لري شه مفلوخ په لاره سره ورو وجود ستان نه دا کی مجبې ست تاسو مفلوور ته تاسو څه یا خلاف للزجاج خلاف څه ته چل راځي نه څه دا خلاف هم منصوب دی دا څه وکړي شوی دی ها منصوب شا جا منصوب دا سبا کشوی تکتیب شوی چه دا خو مفول مطلق وقت دا شو سبا کشوی دی بیای تراس پا وردی جو چیسا مفول مطلق شخو دا قانون دای پیشه کنا چه مخشو فیل وی مخشو سوی فیل وی کم دای وچه فیل رسرا خزد فیل رسرا سا دای بیا څه وکښوي دی چې دا خبر وکښوي دی او مبتدا یې څه دی حذف دی مبتدا یې څه دی حذف دی دله زجاج څه وکښوي دی چې دا صفت دی خلاف ته پر اعتبار د متعلق سره چې ظاهر اند خلاف ظاهر دی زجاج خلاف ظاهر دی چا دی پر ها مبتدا یې صفت دی چې مبتدا دی والقائل بكون مفعول له معمولا مستقلا غیر داخل فی المفعول مطلق یخالفو یخالفو نا یخالفو چکی معلوم سی آکے بخدا قائل مخالف شو زجاج دا بخدا خدا مرا شلا چه اصل قول دا زجاج دا نسبت مخالفت وجه جمهور دا وشو دانر دا وشو وینی قائل پا مفعولاو بند چه دا مفعولاو مستقل مفعول دا مستقل قسم دا بخدا مدفتی تی جمهور دی پیشه کنا ایده قول دا مصانف قول دا پدا بندی چه مفعولاو یو قسم مستقل دا منصوبات نا دا نکل بیدی سای بدا خلافا نسبت چې تخت اوکی بدا خلاف نسبت او جمهور تاو بخود دا کول دا چا خو اصل وگرزو او سرا چه دزجاج کول خلاف دای یہ قیدی خلاف آگا دای شا جمهور خلاف تا نسبت خلاف چا تا بکور دای زجاج تا بکور دای نو ایدی پر دای جاو چه مطالب کو تا فیل ربوس خو فیل مجهول فیل مجهول بیو نسبت خلاف سی وچا تا وشی زجاج تا وشی نو داسو شی قائل پدې خبره باندې چې دا مفعول له هو چې دا مفعول مستقل دی او داخل په مفعول مطلق شنه دا یو خالفو اې دغه کایل نه خلاف کوشي اې دغه کایل نه څه کوشي خلاف للزجاج چې خلاف ثابت چاته دی دا خلاف ته دغه چا کړی دی زجاج کړی دی اې څه کانه په دې للزجاج فإنه دم في الوجود عند عند الزجاج مصدر ده ها من غير لفظ فعله من غير لفظ فعله وكلا وقت خو في المطلق مخالف كده شيء مش خبر تبرور تروا وش كان مش تروا ده خبر أنبته الله نباتا ده شو كان او لا يضرنه شيئا اگر چې جمهور به دغه طرف خو سبې سبې چې کله وخت مخالف ته لفظ فنر تلای نه جمهور به تاسو جوړ تلای شي کله وخت مخالف تلای شي په څه کنه پوهیږي شا نو من غیر لفظ فعلی دا مصدر ده مفعول مطلق ته بغیر به لفظ فعلنا شا مفعول مطلق شو څه بل قاعده شته چې په مذکور بدمنه مستعمل وي و چاته ور راړاو تعویل پښه څه پښکه هو تعویل پښکه فرمانا انده فی المثالین مذکورین فتا دو سره مثال نشه معنا ایت پنر بندا شو چې ادب تو به ضرب تدیبا وجبنت بالفرق عود علی الخرب دا تعویل پچاش شو معامل شو یا ضرب تو ضرب تدیب قعد تو قعودا تعویل پچاش شو نه په معنی ورد قول الزجاج ورد قول الزجاج جمهور په دامن درت زجاج ته یی مخروډا چې دا کیم تعویل چتا کې هو تا خو د تعویل وو په تعویل سره خو زه شاید خپل حقیقت نه تعویل دی ویني په بل نه واو تاسو سره خو شاید خای کنه نه وځي دا حال ته معنی کنه چې خلاف زجاج خلاف معنی چې حال شته نو جمهور ته چې پښه تعویل خو شي په ځرب سره یا حالنا تعبیر پچاس رکھ لائش جانی زیدن راکبن اے جانی زیدن وقت رکو اے راکبن نا تعبیر پچاس رکھ لائش پسر سراشی کنا سی بیتا خال دے حالیت نا ہوتا خال بیت سدائی خال لائی دا سونا دا چستی دے تعبیر پچاس رکھ لائش بازا دے حالیت نا تشا ہوتا نو دا تعبیر دے وینا پو بلے نوازا را سر شاید اخبر حقیقت نا نو بوسی ورد قول الزجاج بأن صيغة التأويل نوع بنوع لا تدخل في حقيقته ألا ترى أن صيغة التأويل حال بالظرف من حيث إن معنى جاء ذكر قد خصت معنى جاء زيد راكب جاء زيد وقت من غير أن تخرج عن حقيقة أن التأويل وش سراد دي كده حال ده خبر حقيقتنا نو بس دي حاليتنا بيا خال خال ده دانتش بالظرف شتر شبه داخل نبا بني شا مسئلہ دا کہ وشرط نصبی بس تبیسا